Alle mand til pumpen, for nu er vi på spanden. Alfred har det til, han er helt slået ud. Til bondeband, der slås vi med klolde rumbanden. Kontrolleren kæmper til, han faldt som en stund. Jeg satte med harmonika, kassen og spillet. Så kom de til fjolde rum, fyre og drille. De stillede sig op, og de råbte og grinte. Så skal I se, sikke slagsmål der blev. Alle mand til pumpen, for nu er vi på spanden. Alfred har det til, han er helt slået ud. Til bondeband, der slås vi med fjolde rumbanden. Kontrolleren kæmper til, han faldt som en stund. Kæreste Katrine og bageren Signe begyndte at vine. Hvad skulle det nu ligne? Jeg stillede kassen og trak lidt af flasken. Så skulle I se sine slagsmål der blev. Alle mand til pumpen, for nu er vi på spanden. Alfred har det til, han er helt slået ud. Til bundeband, der slås vi med fjolde rumbanden. Kontrolleren kæmper til, han faldt som en stund. Og smidte de med sten og med flasker imod os. Men vi smidte igen, ikke tro at vi stod os. Vi smidte propper og brændevinskopper. Jeg brugte mit ølhjern og knoghjern til sidst, ja. Men hvor er min pige, den trådlyse taske? Og hvor er mit ølhjern? Og hvor er min flæske? Kasketten er fløjet, gebisset er røget. Min skjorte er revnet, og nu er jeg træt. Alle mand til pumpen, for nu er vi på spanden. Alfred har det til, han er helt slået ud. Til bundeband, der slås vi med fjolde rumbanden. Kontrolleren kæmper til, han faldt som en stud. Alle mand til pumpen, for nu er vi på spanden. Alfred har det til, han er helt slået ud. Til bundeband, der slås vi med fjolde rumbanden. Kontrolleren kæmper til, han faldt som en stud. Alle mand til pumpen, for nu er vi på spanden. Alfred har det til, han er helt slået ud. Til bundeband.